सनम की सूरत आंखों में आशिकी दे, दिल में सनम की सूरत आंखों में आशिकी दे, मेरे खुदा मुझे तो एक और जिंदगी दे। करूं मोहब्बत दो दिन की जिंदगी में, ये दिन तो बीत जाएंगे यूं ही हंसी हंसी में। प्यार कर लो ऐसी मुझे खुशी दे, जी भर के प्यार कर लो ऐसी मुझे खुशी दे, मेरे खुदा मुझे तो एक और जिंदगी दे। सनम की आंखों में डूब जाऊं, सौ साल और हो तो उसको गले लगाऊं, सौ साल फिर मिलने की दुनिया नई नई दे, सौ साल फिर मिलने की दुनिया नई नई दे, मेरे खुदा मुझे तो सनम की सूरत आंखों में आशिकी दे, दिल में सनम की सूरत आंखों में आशिकी दे, मेरे खुदा मुझे तो एक और जिंदगी दे, एक और जिंदगी दे।